I'll show you some objects, then please do what I ask. Я вам покажу предмети і треба буде зробити те, що я вам скажу. Я вам покажу предмети і треба буде зробити те, що я вам скажу. Please take this. Беріть. Беріть. Please give me the glasses. Дайте мені окуляри. Дайте мені окуляри. Please put the pencil on the envelope. Покладіть олівець зверху на конверт. Покладіть олівець зверху на конверт. Please turn the glass over and pick up the scissors. Перегорніть стакан, а потім візьміть ножиці. Перегорніть стакан, а потім візьміть ножиці.